nie płacisz. RSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 kwietnia, minęła 17. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Izraelska armia odzyskała ciało jednego z zakładników uprowadzonych przez Hamas. Elad Katir miał także polskie obywatelstwo. Kolejne incydenty przed wyborami samorządowymi na Podkarpaciu i w województwie śląskim. Holenderska policja zatrzymała podczas protestu aktywistkę klimatyczną Gretę Thunberg. Ministerstwo Spraw Zagranicznych składa kondolencje rodzinie polskiego obywatela, który zginął w Strefie Gazy. Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Elada Katira, którego ciało zostało znalezione podczas izraelskiej operacji specjalnej, napisał MSZ. Mężczyzna, który był także polskim obywatelem, został porwany przez Hamas podczas ataku na Izrael 7 października. Siły bezpieczeństwa Izraela odzyskały ciało Elada Katira dzisiejszej nocy w miejscowości Han Yunis, poinformował ambasador Izraela w Warszawie. Jakob Line przekazał też, że inny zakładnik, Alex Danzig, który jest także polskim obywatelem, wciąż jest przetrzymywany w Strefie Gazy. W wielu regionach kraju są incydenty wyborcze. W Katowicach spłonął umieszczony na lawecie billboard z materiałem wyborczym kandydata do Rady Miasta. Jak informuje katowicka policja, nikomu nic się nie stało. Pożar na ulicy Kijowskiej, którego przyczyny nie są znane, został ugaszony. Sprawa będzie prowadzona przez funkcjonariuszy pod kątem zniszczenia mienia. Billboard prezentował materiał wyborczy jednego z kandydatów do Rady Miasta. Do przedwyborczych incydentów doszło też w Dąbrowie Górniczej. Na jednej z ulic baner wyborczy został zawieszony bez zgody właściciela terenu, a inny materiał wyborczy pojawił się w innym miejscu już po północy. Z kolei na Podkarpaciu w powiecie krośnieńskim zerwano baner wyborczy, informuje rzecznik podkarpackiej policji komisarz Piotr Wojtunik. O 2:00 w nocy w Dukli policjanci otrzymali zgłoszenie o zrywaniu banerów wyborczych. Faktycznie potwierdzili to, do tej sprawy wylegitymowali 3 młodych mężczyzn, którzy zrywali te banery. I tu w tej sprawie będzie prowadzone postępowanie pod kątem wykroczenia, dokładnie artykułu 67 Kodeksu Wykroczeń, za co grozi kara grzywny nawet do 1000 zł. Od północy obowiązuje cisza wyborcza, także w mediach społecznościowych. Nie można prowadzić agitacji ani publikować sondaże. Policja w Dortmundzie prowadzi postępowanie w sprawie śmierci bezdomnego Polaka. Mężczyzna został raniony nożem przez 13-latka. 31-letni Polak głośno śpiewał. Tym zwrócił na siebie uwagę 4 nastolatków z Bułgarii. Na terenie portu w Dortmundzie doszło między nimi do kłótni, w trakcie której mężczyzna został kilkukrotnie pchnięty nożem. Chłopcy uciekli, Polak padł do wody, ale zdołał z niej jeszcze wyjść. Policja wezwana przez przepływającego w pobliżu wioślarza zatrzymała nastolatków, ale życie ofiary nie udało się już uratować. Na telefonie 14-latka znaleziono film z zajścia. Widać na nim, jak pchnięcia zadaje jego o rok młodszy kolega. Policyjny pies znalazł w pobliskich szakach zakrwawiony nóż. Mimo ustalonego narzędzia zbrodni i jasnego przebiegu zdarzenia, policja wszystkich musiała oddać w ręce rodziców, bo sprawca zabójstwa jest za młody, żeby zostać pociągniętym do odpowiedzialności karnej. Z Berlina, Adam Górczewski, Polskie Radio. Greta Thunberg została zatrzymana przez holenderską policję w Hadze. Szwedzka aktywistka klimatyczna uczestniczyła w demonstracji na autostradzie A12. Trasa była zablokowana przez kilka godzin. Aktywiści regularnie od kilku miesięcy prowadzą na niej protesty, domagając się zniesienia wszelkich dotacji dla paliw kopalnych. Greta Thunberg stała się znana w 2018 roku, gdy protestowała przed szwedzkim parlamentem, żądając zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Demonstrowała też w Londynie i przed siedzibą Europarlamentu w Brukseli. W 2019 roku wzięła udział w szczycie klimatycznym ONZ w Stanach Zjednoczonych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Krzysztof Łoniewski. To była bardzo ważna wygrana piłkarzy Korony Kielce. 1-0 grali Stal Mielec w pierwszym z 3 zaplanowanych na dziś meczów w PKO Ekstraklasie. Ekipa Kamila Kuzery, jak przed rokiem, jak właściwie z reguły, uwikłana w walce o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Będąc w jeszcze gorszej sytuacji, Ruch Chorzów od 17.30 zagra z sąsiadem, czy poprawniej byłoby powiedzieć sąsiadką z dołów ligowej tabeli, Puszczą Niepołomice. Jeżeli niebieski marzy się jeszcze pozostanie w Ekstraklasie, bezwzględnie muszą dziś wygrać. Kto może zdawać sobie z tego lepiej sprawę niż trener Ruchu Janusz Niedźwiedź?

A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dwanaście minut po godzinie 17 na zegarze Trójki. Jeszcze kilka tygodni temu powiedzielibyśmy dobry wieczór, ale dziś w to piękne, słoneczne, ciepłe, sobotnie popołudnie mówimy zdecydowanie dzień dobry. Mówimy w składzie Katarzyna First-Wojtkowska, Michał Kowarski i Kuba Ambrożewski przy mikrofonie Trójki. Bardzo mi miło tu być. Być przede wszystkim z muzyką, która wypełni kolejne blisko 120 minut naszego spotkania. Muzyką przede wszystkim nową, ale również archiwalną, bo pojawią się dziś dwie lub nawet trzy dość ważne z mojej, ale mam nadzieję, że nie tylko z mojej perspektywy, rocznice. Jedna już za kilka minut. No i zaczęliśmy od nagrania bynajmniej nie nowego. Zespół The Jam to rok 1980 i nagranie jakżeby inaczej, bo to w końcu początek tej audycji o tytule Start. Sprzed lat 44, ale to coś, co wciąż brzmi świeżo i bardzo dobrze rozpoczyna takie okazje jak nasze dzisiejsze spotkanie, na które już teraz zapraszam. Bank. I can't Tak, na rozgrzewkę zajawka jednej z rocznic, o której wspomniałem w poprzednim wejściu. Rocznicy, o której więcej powiem za kilkadziesiąt minut, a na razie to tylko próbka twórczości grupy Modest Mouse, znanej, myślę, doskonale wszystkim fanom amerykańskiego i nie tylko indie rocka z przełomu wieków oraz właściwie ostatnich dwóch dekad. I to próbka nie z albumu, który tenże jubileusz celebruje, a z płyty uznawanej przez wielu wyznawców, tak, bo ten zespół ma wyznawców, Modest Mouse, często za najważniejsze dzieło Isaaca Brocka i jego kolegów, albumu The Moon and Antarctica z roku 2000. Z tej dosyć monumentalnej, można by powiedzieć pewnie mało radiowej płyty wybrałem utwór najlżejszy, najbardziej śpiewny, najbardziej taki wiosenny. No i do Modest Mouse jeszcze wrócimy pod koniec pierwszej godziny naszego spotkania. Na razie ta jedna migawka, Paper Thin Walls, taki tytuł nosił ten utwór. A skoro dzisiaj 6 kwietnia, to warto, a nawet trzeba powiedzieć, ja przynajmniej czuję taką powinność, że to bardzo wzniosły dzień, jeżeli chodzi o całą historię muzyki pop. You scream, you scream. To z pewnością nie jest najbardziej znany utwór tego zespołu, ale jestem pewien, że spora część słuchaczy, spora część słuchaczek rozpoznała te głosy, to brzmienie, rozpoznała ten styl charakterystyczny komponowania piosenek, układania melodii, a może nawet rozpoznała tę piosenkę, ale to jest opowieść o jeszcze innej piosence. Zacznijmy od początku. 6 kwietnia 1974 roku, czyli dokładnie 50 lat temu. To jest data, gdy na scenie Hali de Dome w brytyjskim mieście Brighton podczas 19 finału konkursu piosenki Eurowizji stanęli muzycy, aby, chociaż stanęli to zdecydowanie nie do końca odpowiednie, trafne określenie, bo oni na tej scenie nie stali. Oni nią zatrzęśli do tego stopnia, że muzyka pop nie była już po tym taka sama. A zatrzęśli oczywiście nie tym utworem, czyli Elaine, bo to B-side, strona B singla The Winner Takes It All, znacznie późniejsza z roku 80. No ale stwierdziłem, że zamiast Waterloo, tego właśnie zwycięskiego Waterloo, które znamy wszyscy dzisiaj, coś mniej oczywistego, a coś, co ja bardzo w twórczości, aby cenię, ten właśnie taki nieco nowofalowy, nieco nerwowy, ale bardzo zwarty i bardzo energiczny utwór Elaine. Z muzyki sprzed lat 50 przeskakujemy do muzyki sprzed niespełna 48 godzin, bo właśnie wczoraj ukazała się nowa płyta grupy Vampire Weekend. Like a factory line, I'll ride across the park, backseat on the 79. Wasted days you've come to pass. Step along the arch of lekka zmyłka z mojej strony, bo powiedziałem o nowej płycie grupy Vampire Weekend, ale spotkanie z tymi przesympatycznymi Nowojorczykami rozpoczynamy od ich debiutu, od przypomnienia ich młodzieńczych czasów. To był rok 2008, a więc 16 lat. Dzisiaj już nie chłopcy, a dojrzali mężczyźni, doświadczeni artyści z bagażem 5 płyt, kilku ważnych nagród, w tym 2 nagród Grammy. No a ta płyta powstawała jeszcze w ich czasach studenckich, a studiowali nie byle gdzie, bo to absolwenci prestiżowego Uniwersytetu Columbia. No i pamiętam, jak ta płyta się ukazała i jakim powiewem świeżości było to połączenie z jednej strony brzmień afrobeatu, reggae czy ska, a z drugiej strony tych bardzo białych brzmień indie popu, indie rocka, czy wręcz europejskiej muzyki klasycznej, co myślę, że było słychać w tej aranżacji smyczkowej. W tym właśnie utworze, to nie był największy przebój z tej płyty, M79, raczej utwór albumowy, ale zawsze uznawałem go za jeden z ważniejszych fragmentów tej właśnie debiutanckiej płyty Vampire Weekend. To teraz 16 lat przefruwamy z albumu numer 1 na album numer 5. Już naprawdę płyta Only God Was Above Us, Vampire Weekend. Makes its own apology. Genex Cops, Vampire Weekend, czyli Ezra Koenig, Chris Bayo i Chris Thompson Trio. Kiedyś kwartet, ale teraz już od paru ładnych lat Trio Vampire Weekend, Only God Was Above Us. Bez większej przesady mogę chyba powiedzieć, że to jedna z bardziej wyczekiwanych premier muzycznych pierwszych miesięcy 2024 roku. Na płytę Vampire Weekend fani, krytycy, bo krytycy tego zespołu to często również jego fani, czekali 5 lat. W 2019 roku ukazała się poprzednia płyta Father of the Bride. No a teraz Only God Was Above Us i wydaje mi się, jak prześledziłem reakcje na ten album, że one są jednoznacznie entuzjastyczne. Dość powiedzieć, że chyba najbardziej wpływowy serwis internetowy o muzyce Pitchfork zaliczył ten album do sekcji Best New Music, w której gromadzi najważniejsze, najlepsze artystycznie, jego zdaniem, albumy danego roku, danego okresu. I ta płyta właśnie z wysoką oceną zrecenzowana tam również trafiła. Nie jest to wyjątek, takich recenzji jest większość. Na każdym albumie Vampire Weekend większość utworów można podzielić na dwie kategorie. Jedna to takie energiczne, rozpędzone, punkujące wręcz kawałki, w których jest przestrzeń na zgrzyty, trzaski, a nawet przestery, co jest dosyć urocze, gdy zestawi się to z takim chłopięcym, niewinnym wokalem Ezry Koeniga. I to właśnie był ten pierwszy przypadek, Genex Cops. No a druga kategoria to liryczne, często bardzo introspektywne, poetyckie ballady, utwory w zdecydowanie innym tempie niż ten pierwszy. I do tej właśnie kategorii należy mój na razie zdecydowany faworyt na tym właśnie albumie Vampire Weekend, Only God Was Above Us. Utwór nazywa się The Surfer. Thank you. The Surfer to jest Vampire Weekend z nowej, piątej w karierze płyty Only God Was Above Us. Piękna pieśń, a później ta końcówka to taki no już wręcz egzystencjalny, bardzo plastyczny pejzaż. Niesamowite, jak ten zespół się rozwinął w porównaniu do swojej pierwszej płyty. Skądinąd bardzo dobrej, ale dojrzałość, jaką dziś prezentuje Ezra Koenig i jego dwaj koledzy z sekcji rytmicznej, myślę, że no musi imponować, nawet jeżeli wciąż jest wielu sceptyków, którzy nie podzielają zachwytu nad zespołem Vampire Weekend i jego najnowszą płytą. Bardzo amerykańsko nam się zrobiło w tej godzinie, zupełnie tego nie planowałem, ale tak po prostu wyszło. No ale dobrze, zostaniemy jeszcze przez jakiś czas w kręgu takich właśnie melodyjnych indie piosenek Bleachers. Tiny Moves i grupa Bleachers w sobotniej popołudniowej audycji muzycznej w Trójce. Bleachers, czyli głównie Jack Antonoff, autor piosenek, producent całego materiału Spiritus Movens tego zespołu, ale być może bardziej znany jako producent płyt innych artystów niż macierzystej formacji. Bojack Antonoff to producent m.in. płyt Lana Del Rey, Taylor Swift, The 1975 czy Florence and the Machine, czyli wykonawców wyraźnie popularniejszych, bardziej rozpoznawalnych od właśnie Bleachers. Tiny Moves z albumu numer 4 grupy Bleachers, takiego, który wyszedł 8 marca 2024 roku, a więc niecały miesiąc temu. Dla mnie wciąż Bleachers pozostają wykonawcą singlowym, a nie albumowym. No ale może to się jeszcze zmieni, na razie na dystansie 3 minut nam zagrali. Jeszcze jedna taka rzecz z ostatnich dosłownie tygodni, Nourished by Time. Nourished by Time i Hell of a Ride. Cóż to za projekt? Projekt Nourished by Time to projekt właściwie jednoosobowy Markusa Browna, artysty pochodzącego z Baltimore. To nagranie pochodzi z epki Catching Chickens, która ukazała się w początku, w pierwszym kwartale 2024 roku. 5 utworów, wszystkie udane. Ten jest moim ulubionym, ale zdecydowanie jest tam jeszcze dużo dobra. Proszę szukać takiej okładki, na których dłonie trzymają okazałego koguta. Nie nazwy zespołu, bo ona jest małą czcionką, ale właśnie tego koguta, bo on zdobi to wydawnictwo. Aż sam się zaskoczyłem, że Nourished by Time wystąpią na tegorocznym OFF Festiwalu, więc jeżeli komuś się spodobało, to będzie z pewnością okazja, by wysłuchać tego materiału na żywo w całości. No dobrze, zostało nam 11 minut do godziny 18. To pora chyba na zapowiadaną na początku tej godziny rocznicę. Modest Mouse. I Modest Mouse. Good news for people who love bad news. Dziś, 6 kwietnia, mija dokładnie 20 lat od wydania tej płyty. Płyty dość ważnej dla Modest Mouse i dla w ogóle indie rocka lat zerowych, pierwszej dekady XXI wieku. To jest taka płyta, na której Modest Mouse odeszli od epickiego, metafizycznego indie rocka dwóch poprzednich albumów i postawili na taneczne rytmy, na większą klarowność, na taką wygładzoną ekspresję, co pozwoliło im przeprowadzić transformację z zespołu kultowego w zespół znany, no właściwie na całym świecie. Przed 18 jeszcze jeden fragment tego albumu, jeszcze raz Modest Mouse z tej właśnie płyty Ocean Breathes Salty. Well, I don't know, I don't know, I don't know.